بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس تتابو كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندرنده دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين من الشرك والدنس والبدع والمعاصي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا إلقاء هذا الدرس، وسهل علينا تفهمه، وسهل علينا العمل به، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مسيب إجلب هريك درس مير إن تطبعني يوندر لون كتاب الصيام عند دفتر بيتين زاد المستقني كويندن دي وشرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد الحجاوي عليه رحمة الله. جرنو أماك ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إنما جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. جرنون أماكي ومن نوى الصوم ثم جن عليه أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إنما جميع النهار. ومن نوى الصوم أن أنير هورغل ثم جن بعد هب فاتر ما نوى أنيو أدسوبك أن أدو صبحك أنكدي وهب فاتر أو أغمي عليه ما أو فت جميع النهار دن دنانجل إن يلانجل ما نان أو فات إن يلانجل فو ما أو فت إن يلانجل فو كهون ندم نواته ونيرد مثلا فجري أم كو سيزر زرو زرو وني كو فجري أم أنو فينيتا فجري دين كو سيزر زرو زرو فينيتا كإكزامبل هبي يقول مثلا عفوا اوا او انيو اكاتريير وندي او هوري سينكير دون اي سيزر فيتر هبامو ما او فادي ها اي فوترو ما او فيتا ها اي فوترو ولم يفق جزءا منه اورون كدويتو دي نيلانغال هي سيدا اي ماغال لم يصح صومه قر كما كون سلته لا إنما جميع النهار ما ناون نانون شو داني كنيال لانغال فو شو داني كنيال لانغال فو كور كما كوكان كسل لي كوني تون هراي مباك كون ديني سبو كو أجولا لكم نيا وقتو جدين جل دين كوقتو جمجي هراي دين عندي accugol julde sey on tigi welsinde ma o tewi kambamum on no satti moƴƴa ka Allahu subhanahu wa taala accernoɓe gono maki wonde mi ƴetti zahir hadis ka nena sallallahu alayhi wa sallam bayna arrajuli wa bayna ashirki wal kufri tarku salah faman tarakaha faqad kafar. Joni ɗen andi wiɗen annuye on ko tugalal e tugale korka kan jogitagol hoore muɗum e huntine ɗin ko tugalal ɗimmal ngal non e tugala e tugale korka kan. Kala e ɗiɗo fukki ɗum, kala ko fukki e ɗiɗo ɗiɗi gotal e ɗiɗo ɗiɗi, kala e mum ko fukki haray korka on tigi kan wawata sellude. Si woni on tigi feeti ñallal ngal fo ma o faɗɗama ñallal ngal fo haray ko wi'ete kon annuye on, on ɗon o fukkike ko heddi ko jogitagol hoore mum e huntine ɗin, ɗum ko ñamete e jaran e rendigu e ko nandi e ɗiɗo, ko hewtintina e ɗiɗo. Nam donc ko heɓata kon hakkille banu adama, itta hakkille banu adama ko piiji tati, ko feetere e faɗɗande e ɗoyngol. Fuɗɗoren feetere nde, si neɗɗanke o annike horugol ado fajiri on feerude, wiɗen masalan fajiri on koye 6 heures woni ko feerata feeñata ɓanga awa o feeta noon ado fajiri on feerude oron kadi wiitude si wona ɓawonde nange muti, wiɗen korka makko kanka sella fi honɗum ngal ñallal ɗon na ñallal ngal ɗo helli fa e muɗum. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki rufi al qalamu anil majnuni al maghlubi ala aqlihi hatta yafiq, ɓantanama karambol feetuɗo ha o ɗuyta. Imbo on faɗɗaɗo, si goɗɗo woni o faɗɗama ñallal ngal ngal fo maggal korka makko kan sellata sabu oɗo e feetuɗo ko ɓe gotum e piiji ɗin boyi. Tammo on ko ɗaniɗo ñallal ngal fo oɗo korka makko kan ka sella ha fi noon ɗoyngol no itta ko innete kon hakkille banu adama, kono ittata ko innete kon so anda nden de fo mayre. Ko ɗum waɗi so o findinama o finey, mo wawi kañum kadi heɓude muusede si ko muusata mo heɓimo o soya e muusede ndin ko ka o ɗani ɗon, ko ɗum sendidiri, ko ɗum woni alhaddul fasil, sendidir ɗum hakkude ɗoyngol e feetere e faɗɗande. Kowoni tun o ɗani ɗo ngal ñallal ɗo fo o faggitike ɗo ko hulɓini wal iyadu billah, ɗum ko welsindagol e julɗe ɗen e fewdo waktuji majji on. Nam ceerno o maki wa yalzamul mughma alayhi alqada, andi e wi alhaaliji ɗin ko ɗi tati. Ɗaniɗo oɗo korka makko kan no selli, feetuɗo oɗo korka makko kan ka sella, kono no waɗɗaki mo horugol ndeññande sabu ndeññande o harfi o helli faaka. Nala sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki rufi alqalam anil majnuni almaghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Amma noon tammo on ko faɗɗaɗo oɗo korka makko kan sellata, kono o yoɓitay ngal ñallal ɗon ko ɗum cernon ɗo o maki wa yalzamu no waɗɗi almughma alayhi, on faɗɗaɗo alqada'u faqat, no waɗɗimo yuɓutugol ngal ñallal ɗon. Pet ɓe inni cernon o maki wo illa on ko fi honɗum sabu dumunde faɗɗande ko ɓuri kon hewude juutata, ko ɗum waɗi ittata kelle fuyi e banu adama. Naam. ko woni ton kongol gono ka dim kongol dimmol no ton gol cerno bembe maaki haray e odo kanyum kadi fadda do kanko e fetu don ko be gotum kanyawore kor kam be kan sendata da nyande waddaaki be kadi yobugol haray ko dum woni kongol jumhuru ahli lel jumhuru ahli lel haray ko dum be maaki wonde o yobata kadi cernon do o maaki wonde o yobay won tun jumhuru ahli lel ko be yaari kon wonde haray on tigi o yobata sabu kanko e fetu do ko be gotum cerno ngomaki wajibu ta'yinu niyyati min al-layli li sawmi kulli yawmin wajib no waddi wajibu no waddi ta'yinu toddagol an-niyya anniy min al-layli bi jam'in li sawmi kulli yawmin wajib fi hurugol kala nyallal waddingal annuye on ko fellutugol wonde a hore fiba wonde a hore donc annuye on e korka ko sharti jabugol ko tugalal e tugale ko wiete wiiden kon korka kan tugal e korka kan ko biji didi ko annuye on e jogitagol hore mum e huntine din donc on annuye don non ko bi jemma ko on fandon do jemma ko ado fajiri on ferude hayse ko 1 minute on tigi annuye ado fajiri on ferude ma hayso ko 30 seconds ko bedo anni adu fajiri on ferude wonde hore sabu non korka ko dewal dewe den de jabetake si on tigi anni yake nala sallallahu alaihi wasallam be maki innamal a'malu bin niyyat ande no golleji din ko annuye do ko innama al a'malu bin niyyat ko mahsurun bi innama ko no wadi holli wonde kala golle jowndirde e dina kanko be on tigi annuye ne la sallallahu alaihi wasallam e maaki kedi e hadith mo bukhari e muslim filli e abu hurayra e wonde allah subhanahu wa ta'ala wi e hadith al qudusi yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli maana banu adam on o accha nyamete makko on e jaram makko dan e tuuyo makko ngon sabu amin Allah holli wonde o do o anni ko dun Allah wi'ani sabu an ina do goddo no wawa wonde nyallal fo haro nyamaade haro yaraare ko nara na sabu Allah ko imma o mara cellal ma harati gidi gon o hebali ma tata gidi gon cellal noodi e nyamete o noodi ko woni tun o welaka o haton dina e mudum no wawa wonde nyallal ngal fo ko no windantake baraji horudo donc korka kan ko be ka wonde anni dun non e ko fottango karama ko ben goddo sellata ka wi e ko horudo si ona haram wonde e anni yon hare anni on kadi wi den ko be on tigi anni yo bi ka jamma sabu hadith mo janti den on do bi hankin den janta demo mo imam al bukhari mo afan imam ahmad e abu daud e tirmidhi e nasa'i ابن ماجه ويدن شيخ الالباني نسلنا مكصحيح الجامع حديث نانم ادن حفصه توغان ان الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال ام انياكي كركا ادو فجر فيرد عمر كركا معنى ان جباك الله سبحانه وتعالى لفظه اروي من لم يجمع الصيام قبل من الليل min al-layl bi jam bi ka jamma jonnon anniye on ko on tigi anniyo wonde o hore jango kadi ma o hore jango kadi ka korka sumeedo hare hatun jinande on tigi na mi hore jango o anniyo mi hore jango farilla sumeedo sabu no anda sumaye sumaye ko waddi dum ko dun cerno o maaki la niyatal fardiyya waddaaki mo anniyagol farillaum sabu non no anda sumaye ko farilla hatun jina e anniyagol dun non ko hatun jini ko toddo kala nyallal manan o toddo ka anne makko kala nyallal o fiba o horengal o horey ngal nyallal dum en nyalle suumay dem en anda suumay fu ko farilla cerno o maaki kadi wa yasihhu an-naflu bi niyyatin min an-nahari qabla az-zawal wa ba'dahu nusalla horugol nafe anni fibado kanyalorma futinon ko ado zawalion ma ko baa zawalion farilla korka farilla e korka ko ente ko nafe no serti hellaka anni ka farilla ko be on tigi anni jemma manan ado fajiron firude amma non kanafe cerno bembe mari kongudo didi wano Imam Malik en be yari wonde haray nafe den ko be on tigi anni bi jemma e dalle nori o hadith nene Hafsa man lam yujmi as-siyama qabla al-fajr fala siyama la kala ummu anniyaki horugol ado fajr on ferudo mana korka be enni dum non ko an foti ko farilla on tigi won horude foti ko nafe on tigi won horude cernobe gobe yari wonde sey ko nafe na obligatoire na force ya annio bi jemma ma ado fajri on ferude tawawi wetude sida fala haranyalli few ha fana on hewti sida fala ko ado fana on bimbi annio da stay anyamali ayarali arendali awalali kala ko bonnata korka tawai annere a joni mi yumi hor bay woni ha wala romi do ay anne ade hande kad mi hora no sellana on tigi be dalle nori hadith mu imam muslim filli enene aisha on de nyande go ne laado sallallahu alaihi wasallam be natuno ka be ngure mabbe nen be maaki hal indakum shay tom mari nyamete fa qulna la me wi'i nena aisha be maaki be wi'i wonde o nyamete ala on suman tan elaado be anni don korka kisam be maaki fa inni idhan sa'im adaka mi do hore manam be humi korka kam be anni don ko ente kon korka nam hare ngol ko ngol do ko kangol buri sellude bayden andi su woni nasu ari hare ijtihad wata wonde bawo dum haray o hadith da ko am o do ko khas haray en gollitire mo kala e majji ka du'a don gollitire de kor ka sey ko farilla ko be on tigi anni ado jemma on amma sey ko nafe on tigi no way anni ado nyallangal ka anni yo e maggal fanni won o wadani goddum e bonna din korka manan o itali koje o yarali ndin o rendali o wadali kala ko bonnata korka on tigi no waye nyallangal fo humure annuye mum on kooni tum hayna fi den ko buri mojjude ko anno anniyo ado fajri on ferude annido ado fajri on ferude dun ko annido jemma no mari baraje buri annido e nyalorma nam cerno o maaki wa inna wa in kana ghadan من رمضان فهو فرضي لم يجزئه كيرنون يوتدو في يوغل أني يونكو ويتكون تعليق الصيام ولو نوا شب انتقي أنيك إن كان غدا سيجنغوني من رمضان إسومي باودن أهورا onno kan gadam mi ramadana jango ko sumaye fo wa fardi ko hare ko o woni farilla on lam yujzihu nuno wa watamo yonde sura masalam bodo masalam angena no wen on o masala joni goddo jemma nogay e jene no wetude chapantati sabordu onno kan sabordu sumaye lewru ndun du yaak o anni o enna jango mi hore siko sumay haray ko sumay an onno so wona ɗum haare mi naafay on. Oɗo o yowi ko wiyete konkorka makko kan, haray kankorka ɗum ka sellanamo naafe kono sellantama on farilla makko ɗum. Fi honnun noon sabu anniye on woni e alhaali rutti ruttinnagol, o fellita wonde est ce que janngo ko farilla makko on ma sayna farilla makko on, haray ko ɗum waɗi ɗum no wawatamo yonde. Ko ɓe o anni yo o fellita wonde haray janngo ko suuma e mi hoore. Cernon o maaki waman nawal iftara aftar, on anniyiɗo wonde o huntike o taƴi suuma e makko on, o anni yo wonde o taƴi suuma e makko on aftar, haray suuma e makko on taƴi. Joni min mbiɗo hoori wona haa ka ñallal mi anni o mi taƴi korka an kan, haray suumaye an bonay ɗon e ɗo woni automatiquement. Fi honɗon noon e wi korka kan no mari tugaale ɗiɗi, ko annuye on e accugol kala ko huntinta banu adam. Si annuye on taƴama, haray tugalal aranal ngal boni, haray maandi korka kan wawata darade. Ko ɗum waɗi ko be on tigi annuye ñallal ngal ngal fuu maggal o kontine annuye makko on, mana on o kontina annuye on, annuye mo fiɓi on jemma o kontina on ɗon, hara o taƴali mo ha o hunto kikiɗe, mana on futro heewa nange muta o hunto. Ko ɗum waɗi si on tigi hoori naayo anni yo wonde o taƴi, so anni ka min mi taƴi hande goyi, ma o anni o ka ɓerde makko ɗum, are automatiquement korka makko kan ka boni ɗum. No wawi wasi o ñaami hella ka bonnugol korka makko. Ko woni tun masala on no serti seeɗa wonande hooruɗo naafe. Mi anni yo janngo, mi anni yo janngo ko tenen ka piigol misal, mi anni yo mi hooray janngo, wona mi immo mi sullo, wona ha mi hoora ha e 10h min naa mi taƴi mi ronka ñaamude, haray korka an ka wiiɗen ka boni. Wona ha e 10h30 min naa tigi tigi on moodi, ɗumi kontin korka an kan, haray no sellanalan ka mi fuɗɗito korka gooɓa e wi naafe, te ko on tigi o naafe woni o korka makko kan ko naafe, no sellanamo ka o huma anni on ñalorma, haray min e humuɗo e 10h komin gootum anniye mo mi annino on mbi subaka on ɗon o bontino few hannde kadi, joni aɗay ko korka kesa mi woni humude ɗon. Kono amma noon say ko farilla masalan ko farilla min hoorude, imma ko suumaye ma suumaye ma yi mi yoɓite woni, haray kan korka an ɗon ka sellata fi hon ɗum, haray mi bonningal ñallal ɗon sabu komi taƴi kon annuye on. Amma noon tawi ɓernde nden anni yo rutti ruttinne to tum woni ka wonki na a hara on tigin ɗum annda est ce que yomi taƴu kata mi taƴu, yomi taƴu kata mi taƴu. So a woniri noon ha kekiɗe ɗum ɗon bi idanillah, haray korka on tigi kan bonata fanni on tigi fellitali wonde o taƴi korka makko kan, haray en hatteɗo hande e darsu meɗen on. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Haray Sheikh Daoud ko wiɗen kon si landeno ton, haray musibɓe meɗen ɓen no wawi addude inchallah ɓer ko Allahu andini en kon e muɗum en jaboto ko wona kon ko en anda kon. Cernoɓe haray no ɗuuɗi ka Masjidu Nabawi ɗo, haray en ɓanta e lande ɗen e maɓɓe ɓe jabano en biidhnillahi taala. Subhanallahi wabihamdi, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi mono faala hendagol mojabere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chaine Telegram Muntada Salafi. Yo Allahu on nafir en. Fajazakumullahu khaira.